سم عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل، ورمز للعلا والمكرمات. بسلانيك عليه الصلاة والسلام nikada nije svojom rukom udario ženu, niti slugu, niti bilo koga drugog, osim ako bi bio u borbi na Allahovom putu. I nikada nije bio uvrijeđen pa da se je zbog sebe svetio, osim ako bi se prema Allahu ogriješilo, onda bi se on Allaha radi svetio. أقمت لبيضة الإسلام حصنا بأمواد عليها مصدات وسدا كنت عن فتن. عبد الله بن عمر govori u predaji koju bilježe Buharija i Muslim: kao da gledam u Allahovog poslanika, a on nam govori o jednom poslaniku koji je bio poslan ranijim narodima, koji je pozivao svoj narod, pa su ga oni toliko izudarali da je sav bio u krvi. A on govori: Allahu, oprosti mom narodu, oni doista ne znaju. وقد شغل الورى بالملهيات الدنيا رجاء وعلق شيخنا بالباب. الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما. وبعد، الله تبارك وتعالى ناش uzvišeni gospodar odabire od svojih stvorenja šta on hoće, pa je tako odabrao neka vremena nad drugima. Odabrao je mjesec Ramazan koji nam je upravo na vratima, pa je on bolji od drugih mjeseci. Odabrao je noć Kadra, pa je ona bolja od drugih noći. Odabrao je neka mjesta, pa su ta mjesta bolja od ostali, poput Mešćidul Harama u Mekki, poput poslanikove džamije alejhi salatu vesselam u Medini i tome slično. Također, Allah tebarek ve ta'ala odabire i među ljudima. Allahu jastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah između meleka odabire poslanike, a isto tako i između ljudi. Allah je dakle odabrao najbolje i najčasnije ljude za najbolji i najčasniji posao. Odabrao je poslanike da dostavljaju ljudima Allahu poslanicu, da pozivaju u njegovu vjeru. Sam taj odabir od strane Allaha gospodara svjetova dovoljno nam govori koliko je bitna ličnost ono ko poziva Allahu tebareke ve ta'ala. A mi, svi mi do čijih ušiju i srca su došle riječi poslanika alejhi salatu ve selam: belegu anni velev aje, dostavite od mene makar jedan ajet, svi mi i svako na svoj način pozivamo Allahu tebarek ve ta'ala. Pa je stoga neophodno potrebno da pripremimo svoje ličnosti za taj poziv, za taj veliki i časni posao. Stoga ćemo večeras, ako Bog da, progovoriti o samo jednoj osobini koja je jako bitna za svakog muslimana, a naročito za nas koji želimo da ozbiljnije svoju vjeru sprovodimo i da tome druge pozivamo. Ajša radijallahu anha je kazala, kao što je to zabilježio ima Muslim: poslanik alejhi salatu vesselam nikada nije svojom rukom udario ženu, niti slugu, niti bilo koga drugog, osim ako bi bio u borbi na Allahovom putu. I nikada nije bio uvrijeđen, pa da se je zbog sebe svijetio. Osim ako bi se prema Allahu ogriješilo, onda bi se on Allaha radi svijetio. Dakle, poslanik alejhiselatu vesselam, kao što je rečeno u ovom hadisu, nikada nije bio uvrijeđen, pa da bi se zbog toga svijetio. Jer to znači da poslanik alejhiselatu vesselam nikada nije bio izložen ezijetu, uznemiravanju, da mu se nikada nije nepravdu učinila. Naprotiv, poslanik alejhiselatu vesselam je puno toga pretrpio. Pa o čemu se radi? Poslanik alejhiselatu vesselam je praštao. To je ta osobina koja je eliksir ili nekakav čarobni napitak s kojim bi mi lako riješili većinu naših problema. Problema unutar nas samih, spram jednih naspram drugih. Naših problema spram naših supruga, djece, roditelja, komšija, poslovnih kolega i tome slično. Stoga ćemo uz Allahu dozvolu progovoriti o ovoj osobini sa aspekta Kur'ana, sunneta poslanika alejhiselatu vesselam, te nekih primjera od našeg selefa, od naših dobrih prethodnika, a navećemo ko boda i neke primjere iz našeg vremena. Allah tebarek ve ta'ala je rekao: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Neka se ne zaklinju čestiti i imućni među vama, da više neće pomagati svojim bližnjima, siromašnima i muhađirima na Allahovom putu. Neka oproste i neka ne zamjere. A zar ne biste voljeli da i Allah vama oprosti? Ovi ajeti iz sure Nur su objavljeni nakon što je poslanik alejhiselatu vesselam, kao i njegova časna porodica, nakon što su bili izloženi jednom velikom ezijetu, jednom velikom uznemiravanju, nakon što su munafici izmislili tu veliku potvoru, tu laž na Ajšu radijallahu anha, i potvorili je da je učinila zinaluk. To se govorkalo i tako je trajalo čitav mjesec dana. Da je Allah tebarek ve ta'ala htio, mogao je prvi dan nakon što je to počelo objaviti ajete koji će pojasniti da je to laž i pojasniti istinu i čestitost Ajše radijallahu anha. Međutim, to traje čitav mjesec dana. Da bi uzvišeni Allah uzdigao poslanikovu porodicu: La tahsebuhu šarren lekum, bel huva hajrun lekum. Nemojte misliti da je to loše po vas, naprotiv, to je dobro po vas. Te da bi mi koji čitamo Allahovu knjigu iz toga uzeli pouku i o tome imali lekciju. Kada su najzad objavljeni ajeti u kojima Allah pojašnjava nevinost i čestitost Ajše radijallahu anha, nakon njih poslanik alejhiselatu vesselam sprovodi šerijatsku sankciju, šerijatsku kaznu za potvoru nad troje ashaba, Mistah te Hasan ibn Thabit i Hamne bint Džahš, sestre Zainebe bint Džahš, žene poslanika alejhiselatu vesselam. Ovih troje ashaba, čestitih i vrli, su pali pod utjecaj munafika, pa su oni isto tako širili ili učestvovali u širenju te laži i te potvore, pa je zbog toga nad njima sprovedena ta šerijatska kazna. A onaj munafik koji je to najviše činio i koji je sve to zakuhao i pokrenuo, Abdullah ibn Ubej, on je prošao bez kazne dunjalučke, jer munafici obično tako i rade, navedu druge na zlo pa se sami povuku. Vellezi tevella kibrehu minhum lehu azabun azim. A onaj koji je to najviše činio od njih, njega bolna patnja čeka. Tako Allah tebarek ve ta'ala je rekao o njemu. A što se tiče kazne sprovedene nad ashabima, ona je njima bila samo čišćenje od tog grijeha. Kada su objavljeni ti ajeti, Ebu Bekr se našao pred još jednim iskušenjem. Naime, taj Mistah, koji je njegov rođak iz njegove familije, je bio siromašan i bio je od muhađira izbjeglica na Allahovom putu. Pa je njega Ebu Bekr čitao vrijeme pomagao, udjeljivao mu i trošio na njega. A on mu tu dobrotu uzvraća na jedan takav način. Pa se onda Ebu Bekr as-Siddiq zaklinje da mu više neće udjeljivati. Što je jedna prirodna ljudska reakcija, da kad čovjek čini drugom dobro, prirodno je da mu se uzvrati lijepim ili u najmanju ruku, da se suzdrži zlo prema takvom čovjeku, da mu se ne čini nikakav ezijet. Međutim, Ebu Bekr je od njega pretrpio to što je pretrpio, pa se zaklinje da mu više neće udjeljivati. I tada dolaze ove Allahove riječi. Jer Allah uzvišeni odgaja ovaj ummet i poziva ih ne samo dobrom i lijepom, nego najboljem i najljepšem. فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا. Neka oproste i neka ne zamjere. أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Zar ne biste voljeli da i vama Allah oprosti? Kada je Ebu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu čuo ove riječi, kada su mu proučeni ovi ajeti, rekao je: svakako volim da mi Allah oprosti i tako mi Allaha udjeljivat ću mu sve dok sam živ. Dakle, Ebu Bekr prašta i prelazi preko svega toga odazivajući se ovom Allahovom pozivu. Uzvišeni Allah također u mnogim drugim ajetima obećava veliku nagradu onima koji praštaju. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ako oprosti i popravi, na Allahu je da ga nagradi. Allah tebarek ve ta'ala u ovom ajetu nije imenovao, nije odredio kolika je ta nagrada, ali stavlja sebi, Allah tebarek ve ta'ala, u obavezu da nagradi onoga ko oprosti. Dakle, možemo samo zamišljati kolika li je to nagrada. U drugom ajetu uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala je rekao: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَسَيِّيَّ اِدْفَعْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dobro i zlo nisu isto. Na zlo dobrim uzvrati, pa će onaj koji ti je neprijatelj kao da ti je bliski prijatelj postati. Međutim, uzvišeni Allah nastavlja govor nakon ovog ajeta i kaže: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. A to mogu samo oni koji su strpljivi i to mogu samo oni koji će veliku nagradu imati. Dakle, to zaista mogu samo strpljivi. Na loše dobrim uzvratiti, a od toga je i praštanje onom koje je prema tebi pogriješio i ko ti je kakvo zlo nanio, a to mogu isto tako samo oni kojima je Allah uzvišeni veliku nagradu pripremio. Ovo su samo neki od primjera iz Allahove časne knjige koji podstiču vjernike na ovu osobinu, na praštanje. I kada bismo htjeli podrobnije i detaljnije govoriti o drugim ajetima koji isto tako upućuju na ovu osobinu, na osobinu praštanja, trebalo bi nam nekoliko ovakvih predavanja. A u Kur'anu nema ni jedne riječi suvišne, nema ni jednog slova suvišnog. Pa kada se jedno značenje ponavlja na više mjesta, to upućuje i ukazuje na njegovu veliku važnost. A praštanje i poziv praštanju se ponavlja u raznim kontekstima na desetine mjesta u Allahovoj knjizi. Što se tiče sunneta poslanika alejhi salatu ve selam, on je alejhi salatu ve selam sakupio pri sebi sve osobine plemenitosti, sve osobine potpunog ljudskog morala, a nema sumnje da je ova osobina jedna od njih. Stoga je poslanik alejhi salatu ve selam puno pozivao i podsticao druge na praštanje, kao što je i sam tako postupao. Bilježi Muslim od Ebi Hurere da je poslanik alejhi salatu ve selam rekao: bio jedan trgovac koji je posuđivao ljudima, pa kada bi vidio da je neko od onih kojima je posudio u lošem stanju, da ne može vratiti, govorio je onim svojim slugama, oprostite mu, pređite preko toga, ne bi li i Allah nama oprostio. Abdullah ibn Omer govori u predaji koju bilježe Buharija i Muslim, kao da gledam u Allahovog poslanika, a ovo nam govori o jednom poslaniku koji je bio poslan ranijim narodima, koji je pozivao svoj narod, pa su ga oni toliko izudarali da je sav bio u krvi, a on govori, Allahu, oprosti mom narodu, oni doista ne znaju. Ajša radijallahu anha, u predaji kod Buharije i Muslima, kaže, pitala sam Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, da li si ikada doživio teži dan od dana Uhuda? Pa je rekao poslanik, alejhi salatu vesselam, doživio sam od tvog naroda ono što sam doživio. Pa sam jednom otišao čovjeku koji se zvao Ibn Abdi Jali, da ga pozove u islam. Međutim, ovaj ga je grubo odbio. Te je poslanik, alejhi salatu vesselam, tužan i zamišljen, otišao od njega. I hodajući tako zamišljen, kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, osvijestio sam se tek kad sam već izišao iz Mekke, pored jednog brda. Pa sam ugledao iznad sebe jedan oblak koji mi je pravio sjenku i vidio sam na njemu Džibrila. Pa mi on naziva selam i govori, o Muhammede, Allah je čuo kako si ti pozivao svoj narod i čuo je šta su ti oni odgovorili. I poslao je meleka brda da mu ti narediš šta hoćeš. Pa mu je melek brda nazvao selam i rekao, in šite atbaktu alejhimul ahšebejn. Ako hoćeš, o Muhammede, ja ću na njih sastaviti ova dva brda. Dakle, uništiti taj narod. Pa šta im odgovara poslanik? Šta mu odgovara poslanik, alejhi salatu vesselam? Kako bismo mi odgovorili? To je taj narod koji čitavo vrijeme muči poslanika, alejhi salatu vesselam. Utjeruje ga u laž. Odbija njegov poziv. Nisu ostavili ni jedan mogući način da ga ezijete, a da ga nisu upotrijebili. Prilika da im se osveti i drugi će iz toga uzeti pouku, pa će se možda nakon toga lakše odazvati, jer ovi su uništeni na jedan takav način. Međutim, šta poslanik alejhi salatu vesselam odgovara? Ne, nadam se da će Allah tebareke ve taala iz njihovih kičmi izvesti potomstvo koje će samo njega obožavati i nikog mu ravnim neće činiti. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam prašta. U predaji koju nam prenosi Džabir, a bilježi je isto tako Buharija i Muslim, spomenuto je kako se poslanik alejhi salatu vesselam vraćao sa svojim ashabima iz jedne bitke. Pa ih je vrijeme odmora zadesilo u jednoj dolini u kojoj nije bilo visokog drveća koje pravi veliku sjenku, nego nekakvo niže drveće ili grmovi. Pa su se oni tako svi razišli po tom grmlju, tražeći svak sebi nekakav hlad gdje bi se odmorio. Pa je tako i sam poslanik, alejsat veselam, objesio svoju sablju o granu od jednog od tih grmova i zaspao u njegovoj sjenci. Nakon toga dolazi poslanik, alejsat veselam, kod ashaba, a pored njega jedan čovjek, jedan bedevija. Pa im govori poslanik, alejsat veselam, dok sam ja ležao, ovaj je došao i uzeo moju sablju. Pa sam se ja probudio, a moja sablja isukana u njegovoj ruci. I on govori, ko će me spriječiti da te ne ubijem? Poslanik alejsatu vesselam smireno odgovara, Allah. U tom trenutku sablja ispada iz njegove ruke i poslanik alejsatu vesselam je uzima. I pita, ko će mene spriječiti da te ubijem? Pa mu ovaj govori, budi bolji od nas dvojice. Budi bolji od nas dvojice. Pa ga poslanik alejhi salatu vesselam poziva da prihvati islam i kaže mu, svjedočiši da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed, ili da sam ja Allahov poslanik. On kaže ne, odbija je to. Ali kaže, obećavam ti da se neću protiv tebe boriti, niti ću biti uz one koji se protiv tebe bore. Poslanik alejhiselatu vesselam ga nakon toga pušta i oslobađa, te on dolazi svom narodu i govori: "Ji'tukum min indi khairin nas." Dolazi vam od najboljeg čovjeka na svijetu. Pogledajte ovdje. Htio je da ubije Allahova poslanika alejhiselatu vesselam. Poziva ga u vjeru i to odbija. I pored toga poslanik alejhiselatu vesselam mu prašta. U jednoj predaji koju bilježi Bezar, a šejh Albani je ocjenio vjerodostojnom, spomenut je događaj sa jednim ashabom koji se zvao Ulbe ibn Zejd. To je bilo pred bitku na Tebuk. Poslanik alejhiselatu vesselam je pozivao ashabe da se spreme i da izađu kako bi otišli na Tebuk na tu važnu bitku. Taj ashab Ulbe nije imao ono što je neophodno da se krene na jedan takav put. Niti je poslanik alejhiselatu vesselam imao tu opremu da je njemu da i opremi ga za taj boj. Poslanik alejhiselatu vesselam je isto tako pozivao ashabe da materijalno pomognu jeli taj izlazak i taj pohod. Međutim, ovaj ashab svakako nije imao šta da da. Pa je on noću, nakon što je dugo klanjao, dovio Allahu tebarek ve ta'ala, govoreći: "Allahu, pozvao si nas na boj, ali ja nemam opskrbu s kojom bi otišao. Niti je ima poslanik da je meni da, niti imam da šta udjelim na tome putu." Pa se onda nakon toga prisjeća šta bi on ipak mogao udjeliti kao sadaku. Pa on govori: "Ali ja halalim svakom muslimanu koji me uvrijedio u mojoj časti ili me oštetio u mom tijelu ili u mom imetku." Kada je osvanulo, poslanik alejhiselatu vesselam pita: "Gdje je onaj što je sinoć udjelio sadaku?" Svi su šutjeli, pa i ovaj ashab, jer nije pomišljao da se to na njega odnosi. Poslanik alejhiselatu vesselam je ponovo pitao: "Gdje je onaj što je sinoć udjelio sadaku?" Pa kad se niko nije javio, dolazi ovaj ashab poslaniku alejhiselatu vesselam i govori mu šta je uradio. Pa mu kaže poslanik alejhiselatu vesselam: "Tako mi onog u čijoj ruci je moja duša, tvoja sadaka je upisana u primjenu sadaku kod Allaha tebarek ve ta'ala. To što se oprostio i što si halalio drugima u onom u čemu su oni prema tebi pogriješili." Isto tako, mnoštvo je hadisa i slučajeva iz života poslanika alejhiselatu vesselam koji se uklapaju u ovu temu, ali pazeći na vrijeme zadovoljit ćemo se ovim primjerima koje smo spomenuli. A isto tako, naši vrli dobri prethodnici, ashabi radijallahu anhum i oni nakon njih koji su shvatili vrijednost ove osobine, isto tako dali su nam divne primjere u svojim životima. Prenosi se od Abdullaha ibn Mas'uda da je jednom stavio novce u rukav. Tako se u to vrijeme čuvao novac u vreći i u rukavu. Pa je pošao na pijacu kako bi kupio nekakve potrepštine za sebe. I kada je došao kod trgovca i kada je izabrao šta mu je trebalo, htio je da plati, međutim vidio je da je kesa razriješena i da je prazna. Rekao je Abdullah ibn Mas'ud: "Tako mi Allaha, kad sam ušao ovdje, novci su bili sa mnom." Pa se svijet okupio oko njega. Govorili su: "Allah ubio lopova, Allah odsekao ruku lopovu." A šta je rekao Abdullah ibn Mas'ud? Rekao je: "Allahu, ako je on to uzeo zbog stvarne potrebe, ti njemu podari bereketa u tome što je uzeo. A ako je on to uzeo zato što ne mari za grijehom, učini da mu to bude zadnji grijeh." Dakle, neka se pokaje Allahu tebarek ve ta'ala i neka se klone tog zla djela i takvog posla. Vidimo dakle tu plemenitost i širokogrudnost ovoga sahaba. Ibn Abbas prenosi, kao što bilježi Buharija, da je Ujejne ibn Hisn došao kod svog bratića Al-Hur ibn Qajs. Taj njegov bratić Al-Hur ibn Qajs je bio od onih ljudi koji su bili u sviti Omera radijallahu anhu. Dakle, od onih koje je Omer radijallahu anhu pitao i sa njima se savjetovao. Iako je on bio mlad, međutim bio je u toj skupini, jer Omer radijallahu anhu je uzimao za svoje društvo učene, bez obzira da li oni bili stariji ili mlađi. Pa kad je taj Ujejne došao kod tog svog bratića koji je u Omerovoj šuri, rekao mu je: bratiću moj, ti si ugledan kod ovog našeg vođe, pa traži od njega da dozvoli da ja prisustujem tom jednom vašem sjelu i tom jednom vašem druženju. Pa je ovaj pitao Omera radijallahu anhu i Omer mu dozvolio. Te kad je taj Ujejne došao kod Omera, rekao je: ibn al-Khattab, inneke la tu'tine l-đezl, ve la tahkumu bejnena bil-adl. Sine Khattabu, ti nama ne daješ dovoljno i ne sudiš pravedno. Omer ibn al-Khattab, koji je postao simbol pravde, i teško je nekom od muslimana dogovori uopće o pravdi, a da ne spomene Omer ibn al-Khattaba. Njemu se govore takve riječi. Omer ustaje kako bi ga naučio pameti, kako bi ga kaznio. Međutim, ovaj njegov bratić Al-Hur ibn Qais mu govori: o vođo vjernika, Allah tebareke ve ta'ala je rekao: huzil afve, ve'mur bil urf, ve'arid anil džahilin. Pređi preko lošeg, naređuj da se čini dobro, a neznalica se prođi. Ovo je doista neznalica. Kaže dalje ravija ovog hadisa: fevallahi ma džavezeha Umeru ve kane ve kafen inde kitabillah. Kaže, tako mi Allaha, Omer nije prekoračio ovaj ajet kada mu je proučen, i bio je od onih koji staju na granicama Allahove knjige. Kada mu je proučen ovaj ajet, Omer radijallahu anhu se potpuno smirio. Dovoljno je bilo da se podsjeti tim riječima Allaha tebareke ta'ala i da prođe njegova srdžba koju je imao i da oprosti tom čovjeku. Prenosi se od Zejnul Abidina, Ali ibn Husein, da je on imao nekakvih nesuglasica sa svojim bratićem. Pa jedne prilike, dok je Zejnul Abidin sjedio u mešćidu sa uglednim ljudima, dolazi taj njegov bratić. I nije se suzdržao da ti ljudi odu, nek pred njima svima kazao i rekao sve što je imao, jeli, Zejnul Abidin. Iskorio ga i izgrdio koliko je više mogao, a on je samo šutio. Pa kada je završio svoje sjelo sa tim uglednim ljudima koji su bili kod njega, otišao je kući svoga bratića. Šta mu je kazao? Šta bismo mu mi kazali? Ili da li bismo uopšte do tada osaborili? Rekao mu je: bratiću moj, ako je uistinu tako kako si ti rekao, ako je to tačno, ako je to istina, molim Allaha da me oprosti. A ako nije istina, molim Allaha da tebi oprosti. Selam aleikum. Ništa više. Kada se okrenuo da ide, njegov bratić ipak nije mogao ostati hladan na jedan takav ahlak, na jedan takav gest i takav postupak, te pristiže ga i traži od njega halala i izvinjenja, a on mu govori: već sam ti oprostio. Ibn Qayyim rahimahullah govori o događaju sa svojim šejhom Ibn Tejmijom. Kaže da je u vrijeme šejha Ibn Tejmije bio jedan drugi učenjak koji se zvao Ibn Mahluf. I on se puno razilazio sa šejhom Islamom, sa Ibn Tejmijom. Razilazio se s njim do te mjere da ga je proglasio nevjernikom i da je ohalalio njegovu krv. Dozvolio, dakle, da se ubije. I preko toga posticao je vladare da ga uistinu ubiju, da ubiju šejhul Islama Ibn Tejmije i da ga zatvore ili da ga liše slobode. I desilo se da je taj Ibn Mahluf umro. Te dolazi Ibn Qayyim kod šejhul Islama i govori mu: raduj se, umro je Ibn Mahluf. Pa kaže Ibn Qayyim: ali me je on oštro pogledao i ukorio. Rekao je: inna lillahi ve inna ilaihi rađi'un. Mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Dakle, riječi koje se kažu kada te kakav musibet snađe. Ukorio Ibn Kajima zašto ga raduje sa smrću muslimana. Te nakon toga odlazi porodici tog umrlog i govori im: ja sam vam sada ono što vam je bio vaš otac, vaš roditelj. Sve što ste od njega tražili, tražite sada od mene. Ja ću vam to donijeti. To je svakako njima puno olakšalo njihov musibet, te su se zahvaljivali šehol islam i puno za njega dobili. Također se prenosi od Zejnul Abidina da je on imao jednu robinju. Jedne prilike kada je htjela da mu polije, da uzme abdest, dakle nosila je ibrik sa vodom s namjerom da mu polije, da on uzme abdest, i posrnula je i tim ibrikom razbila njemu glavu. Kad se to desilo, ona se sjetila riječi Allaha tebarek ve ta'ala, pa je rekla, Allah uzvišeni kaže, dakle u suri Al Imran, gdje uzvišeni opisuje mutekije, one kojima je Allah uzvišeni pripremio džennet prostran koliko nebesa i zemlja, od njihovih osobina su ove sad spomenute u ovom ajetu. Pa je ta robinja rekla, da je Allah rekao, والكاظمين الغيظ, i oni koji svoju srdžbu prikrivaju. Pa on kaže, Zainul Abidin, prikrio sam moju srdžbu. Ona dalje nastavlja ajet i govori, والعافين عن الناس, i oni koji ljudima praštaju. Pa on govori, oprostio sam ti. A ona nastavlja ajet i govori, Wallahu yuhibbul muhsinin, a Allah voli dobročinitelje. Pa on kaže, slobodna si, Allaha radi. To je bila kazna za tu njenu pogrešku, da je postala slobodna nakon što je robinja bila. Mi svakako, slušajući ove primjere, vjerojatno se pitamo dokle čovjek da sabori, ili drugim riječima, dokle da sebi pusti da ga jašu. Možda tako razmišljamo. Treba da znamo, vidjevši ove neke od ajeta, hadisa, primjera iz selefa, svjesni smo i znamo koliko je bitno praštanje. I da nas naš gospodar, naš poslanik alejhiselatu vesselam tome poziva. Stoga dakle, treba da pri sebi izgradimo tu osobinu i da praštamo drugima. Osim ako bi se baš radilo o nekakvom zlikovcu, o onom u kojem se zlo toliko ustalilo da kada bi mu se oprostilo, da bi mu to samo inat povećalo, da bi mu to samo još više elana dalo, još ga više motiviralo da čini zlo, u takvom slučaju nije ispravno da se oprosti. A u drugim slučajevima, spram naše braće, spram naših bližnjih, poznanika, onih u kojima smo u odnosu, tu treba da dođe do izražaja ova osobina. Jer ti u kojima se uistinu zlo ukorijenilo, takvih je malo i takvi su rijetki. I moramo se naučiti da ne razmišljamo uvijek ovim našim osjetilnim mjerilima i pravilima, već treba da se naučimo da razmišljamo onako kako nas ova naša vjera uči. A poslanik alejhiselatu vesselam je kazao, kao što to bilježi Muslim od Ebi Hurajre, rekao je: ma naqasat sadaqatun min malin, wa ma zadallahu abden bi afvin illa izza, wa ma tavada ahadun lillahi illa rafa'a. Sadaka neće i metak umanjiti. Mi joj tako ne računamo da je baš tako. Ako imaš 1000 maraka, daš 100, ostalo je 900, dakle smanjilo se. Međutim, poslanik alejhiselatu vesselam nas uči da tako ne razmišljamo. Sadaka neće i metak umanjiti, jer će nam Allah tebareke ve taala to nadoknaditi, dati nam bereketa u ono što nam je ostalo, da ćemo postići više nego da smo imali, jeli, onu punu svotu. Zatim dalje u ovom istom hadisu je rekao: i neće Allah svome robu koji oprosti povećati ništa drugo osim ponos. Mi nećemo da praštamo jer se upravo bojimo za svoj ponos, za svoje ja, da će ono biti negdje pogaženo. A Allah tebarek ve ta'ala putem poslanika u ovom hadisu obećava da će takvom samo ponos, taj ponos za koji se mi bojimo i plašimo, samo će ti se povećati. وَمَا تَوَادَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ. I niko neće Allaha radi skroman biti, a da ga Allah neće uzdići. Dakle, to je pravo rezonovanje i shvatanje onako kako nas uči poslanik alejhi salatu vesselam. Pored velike nagrade koju uzvišeni Allah obećava onima koji praštaju, u tome su mnoge druge koristi. U tome je potvrda ljepote našeg ahlaka, naše širokogrudnosti, lijepog mišljenja prema drugima. Time se izgrađuje jedna zdrava zajednica koja može biti spremna da ozbiljnije i kvalitetnije radi za Allahovu vjeru. A preko svega toga, pa zar mi nismo u potrebi da Allah nama oprosti? Ima li smisla da stalno dižemo ruke Allahu i govorimo Allahu oprosti nam, oprosti nam, a Allah uzvišeni od nas traži da drugima oprostimo, a mi to nećemo? Poslanik alejhi selam nas na to podstiče, a mi to nećemo. A želimo da se nama oprosti. Poslanik alejhi selam je rekao u vjerodostojnom hadisu: "Len yudkhila ahadan 'amaluhu al-dženne." Nikoga njegovo djelo neće uvesti u džennet. Pa su rekli: "Zar ni tebe Allahu poslaniće?" Rekao je: "Niti mene, osim da me Allah obaspe svojom dobrotom i svojom milošću." Dakle, neminovno smo u potrebi za Allahovom milošću i njegovim oprostom. U drugom hadisu je kazano: "Innama yarhamullahi, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Allah će od svojih robova oprostiti onima koji, ili Allah je milostiv od svojih robova prema onima koji su prema drugima milostivi. Dakle, kakav ti budeš prema drugima, tako zaslužuješ da se bude prema tebi. Molim Allaha tebarek ve ta'ala da nam očisti naša srca i naša djela, da nam olakša da se okitimo lijepim ahlakom i da nam olakša put do dženeta i da nas sviju u njemu sastavi. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا.